Tokishan kwa punchline kwa Facebook Hairi fan kwa brave fan, we fake too Spony B.E.G. and we mtibi wake play tunes Miaka nenda we msani MC una play too Makida, we so king ka akiba So yo ming kwenye ring, me study ming zaidi ya zero Nothing kuwa nigga, ojaji jua nigga Mangu kia kuwa pishua wezi kuwa jiga Rent way to jail now, haujalipa school fees Ya mwanao no miza kichwa we kill fit Till now, hayonye future we stupid Haujapiga bao na kutu na waza groupies Pengine ni nuk, mejiletea au chuki Mejijendea au kumbuki, lipo chokea bro Wabaya mozush, wanachochea au stuki Ushapotea wakush, wanapotea bro Nakosea bro, kweli hauna spare bro Kuplay fair and kwa chesee katokea draw Check the mayor bro, trends takonea bro Shed your nail, leave your mail, you can't cosea show Nakuona na dhani wa shia mto vile Ayo Kiberiti Nakuona na dhani wa shia mto vile Ayo Ayo alone in my room, sometimes I stay at the door And in the back of my mind, nazita siyebu njo Zine years na nabia hii dunia ni so Haiko sweet kama dove, I see, I did love Tatizo lako taki kuza maneno Legeza kawezako chakutukuza misemo Sheria ni yako ila siwache msumeno Ukijikuna taku, uskate kucha kwa meno Ongeo stika kwa kimo sedara uliki Autupishe na jina lisa uliki Tulazimike kuzima ili tulipi Kwa jima tumwite aje kupima shima bachiti Nje town show was na crowd ya kiwaki Kaza koni baki kukaza sana wataki Tunajona wezo juu na kismati Na ujewai pigwa buu basi unajona tupaki Kabla Rotten Brothers ulikuwa na chip Tulecha boss dick ulikuwa za makeke Mwaka huu mwaka we mwaka Kakweka juu ikawakiwa kuna same taka Well, lini utavitaya rudi kuza mtumba langu Na rombadi leo jamkumbuka rado Wesa kichwa, weoneza pichwa Ikichora hip hop sio ni surago kwa picha Nakuona madini wa shia mtu mwe Kwanza unajua, mi huwa sichukuli vitu personal. Ukimponda, sichukuli personal. Ukinsifia, sichukuli personal. Nilichojifunza ni kwamba usichukuli kila kitu personal. Na zaidi, ufunze ubongo wako kumwamua jema kwenye situation yoyote ile. Na hivi ndio vitu ambavyo Don Miguel kwenye kitabu chake cha The Four Agreements ameviongelea. Kwa mfano, nikutana na wewe sokoni au kokote na nikakwambia, wewe ni mjinga. Wakati hata sikujui. Na siku hiyo ndo mara ya kwanza tumeonana. Anayekuwa amevurunda hapo sio wewe, ni mimi. So kwa wewe kuchukulia personal na kureact ni sana kuwa umekubaliana kihisia na jina hilo la mjinga. Na uone kanifanya nijione mimi ni mwoteaji mzuri. Kuchukulia kitu personal ni kukubaliana moja kwa moja na kilichosemwa. Na kama kweli umekubaliana ina maana kimekuingia na kinapokuingia usambaza sumu ambayo uziua zile fikra chanya ulizokuwa nazo na kufanya usichukue maamuzi sahihi. Kila mtu anafanya vitu kwa ajili yake na kwa faida anazojua yeye mwenyewe. Ni mara chache sana wewe kuzingamua hizo faida binafsi za watu. Wengine utaona ni kwa ajili ya attention, wengine ni kwa sababu inawaingizia kipato, wengine hiyo kitu huacha tu na furaha moyo na vitu kadha wa kadha. Kila mtu ana ndoto zake na pia upendelea kufanya vile akili yake inamtuma.